cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 kwietnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kampania do eurowyborów rozpaliła gości Śniadania w Trójce. To już ostatnie dni na złożenie wniosku o świadczenie 800+, żeby zachować ciągłość wypłat. W czasie długiego weekendu majowego na torach pojawi się więcej pociągów. Zbliża się początek kampanii do Europarlamentu. Rozmawiali o niej goście Śniadania w Trójce. Emocje rozbudziła kwestia startu w nich kilku ministrów rządu Donalda Tuska pełniących funkcje w ważnych resortach. Nic dziwnego w tym nie widzi Paulina Matysiak z Lewicy. Na listach każdego ugrupowania, proszę Państwa, znajdziemy także parlamentarzystów, którzy niedawno, kilka miesięcy temu, wygrali wybory i weszli do parlamentu. I to nie jest nic dziwnego, no to jest kwestia po prostu kalendarza. Z kolei Błażeja Pobożego z Kancelarii Prezydenta nie dziwi sprawa startu z list PiS byłych szefów MSWiA i CBA, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy jeszcze niedawno siedzieli w więzieniu. Ta dyskusja wokół tych dwóch nazwisk moim zdaniem dowodzi tylko tego, że są to bardzo mocne w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości nazwiska, które z całą pewnością, gdy będą liderami określonych list, gwarantują dobrą drogę do 10. zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. W nocy i nad ranem Rosjanie uderzyli z powietrza w ukraińskiej elektrociepłowni. Według agencji Unian 4 obiekty zostały poważnie uszkodzone. Trwa likwidacja skutków ataku. Najpoważniejsze uszkodzenia sieci energetycznej, w tym elektrociepłowni, zarejestrowano w obwodach lwowskim, dniepropietrowskim i iwano-frankowskim. Jak ustalili ukraińscy eksperci wojskowi, Rosjanie zaatakowali Ukrainę rakietami Kinjal wystrzelonymi z bombowców strategicznych Tu-95. W Charkowie rakieta eksplodowała w pobliżu szpitala, w którym znajdowało się około 1000 osób. Ranna została tylko jedna osoba. Z 34 rosyjskich rakiet ukraińska obrona zestrzeliła 21. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z kolei Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o przeprowadzeniu w nocy dużego ataku dronowego na dwie rafinerie ropy w rosyjskim kraju krasnodarskim. Rosjanie wcześniej informowali, że w elektrowni Sławińsk wybuchł pożar i zakład został częściowo zamknięty. Według strony ukraińskiej drugim zaatakowanym obiektem jest rafineria Ilski, w której również miał pojawić się ogień. Zostały ostatnie dni na złożenie wniosku o 800+, żeby zachować ciągłość wypłat, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o nowy okres rozliczeniowy, który zaczyna się w czerwcu. Rzeczniczka ZUS-u w województwie śląskim Beata Kopczyńska wyjaśnia, że opiekunowie, którzy złożą wniosek o świadczenie do końca kwietnia, nie będą mieli przerw w przelewach. Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca. Natomiast jeśli wpłynie w czerwcu, to do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Natomiast jeśli rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, to pieniądze na koncie pojawią się później i to już bez wyrównania za czerwiec. Rzeczniczka przypomina, że wnioski można składać tylko elektronicznie. Mamy 4 kanały przesyłania wniosku: aplikacja mobilna mZUS, platforma usług elektronicznych ZUS, portal Empatia i bankowość elektroniczna. Rodzice przy składaniu wniosków 800+ najczęściej korzystają z bankowości elektronicznej. Nowy okres wypłat 800+ rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja przyszłego roku. Spółka PKP Intercity zachęca do podróży pociągiem w czasie długiego weekendu majowego. Na torach pojawi się więcej pociągów. Przewoźnik zapowiada, że w nadchodzącym tygodniu zwiększy liczbę kursujących składów, wydłuży ich relacje oraz wzmocni regularnie kursujące pociągi dodatkowymi wagonami. Rzecznik spółki Cezary Nowak powiedział, że chodzi o pociągi obsługujące najpopularniejsze trasy. W okresie weekendu majowego dodatkowo pojadą m.in. pociąg Jantar relacji Warszawa Zachodnia Hel, który będzie kursować w terminie od 27 do 28 kwietnia. W czasie długiego weekendu zostaną także wydłużone trasy niektórych pociągów tak, by pasażerowie mogli się łatwiej dostać do atrakcyjnych miejsc. W wydłużonych relacjach pojadą zaś na przykład pociąg Zosia relacji Łódź Fabryczna Warszawa Wschodnia. Państwowy przewoźnik zachęca także do promocji biletowych. Chodzi m.in. o bilety grupowe, czy też przejazdy w środku tygodnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tak naprawdę masowo w jednej sprawie. Kiedyś usłyszałam takie stwierdzenie, nieco żartobliwe, ale chyba też całkiem trafne. Mogłoby się to wydarzyć, gdyby odebrano nam majówkę. Do jej rozpoczęcia pozostały 4 dni, choć być może niektórzy już zaczęli ten bardzo w tym roku wydłużony weekend. Na pewno niektórzy z Państwa mają ten czas już doskonale zaplanowany, a jeśli planów brak, to się bardzo dobrze składa, bo mamy dziś dla Państwa kilka propozycji. Będziemy rozmawiać o działkowaniu i nieoczywistych korzyściach, jakie zapewnić może jazda na rowerze. Przyjrzymy się też szerzej naszej kulturze wypoczynku. Zapraszamy do 13. W programie trzecim Polskiego Radia, a ze mną jest już Dorota Kotas, pisarka, autorka książek Czerwony Młoteczek, Cukry i Pustostany, za którą to książkę otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia oraz Nagrodę Konrada. Dorota jest także, a może przede wszystkim, zaraz się okaże, działkowiczką. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dziś rozmawiać o działce przede wszystkim, ponieważ zbliża się majówka, wszystko kwitnie, wszystko pachnie, no nic tylko rozpalić grilla, ale mówiąc tak zupełnie serio, działkowanie wydaje mi się, że zmieniło w ostatnich latach status. Stało się bardzo atrakcyjne dla niektórych przedstawicieli pokolenia milenialsów. Do tych późnych milenialsów też obie należymy. Wspólnie z Pauliną Kuszneruk zajmujesz się waszą działką, która znajduje się na rodzinnych ogrodach działkowych Sady Żoliborskie w Warszawie. I też, co myślę ciekawe i warte podkreślenia, tę działkę udało ci się kupić za pieniądze z Nagrody Literackiej Gdynia dzięki twojej debiutanckiej powieści, więc ta działka jest w pewnym sensie nagrodą. Czy spodziewałaś się, ile pracy was czeka na tej działce? Trochę się spodziewałam, ale okazało się, że jest jej jeszcze 10 razy więcej niż myślałam na początku. Ale i tak dalej podtrzymuję, że są to były najlepiej wydane pieniądze, jakie kiedykolwiek w ogóle zarobiłam i przeznaczyłam na cokolwiek. Więc to była najbardziej udana inwestycja w taki komfort, czas wolny, w możliwość takiego bardziej jakościowego życia w mieście, w którym no, tej zieleni jest właściwie coraz mniej i jest na bardziej, coraz bardziej takim luksusowym dobrem, z którego no, jesteśmy tak okrawani, więc rodzinne ogródki działkowe są taką przestrzenią, w której mogę właściwie bez żadnych limitów po prostu przyjechać codziennie rowerem i posadzić tam sobie takie rośliny jak chcę, takie drzewa jak chcę i to jest super opcja. Zieleń w mieście jest luksusem, to prawda, a też z drugiej strony zastanawiam się, czy o popularności i pewnym renesansie też ogródków działkowych, czy działek w ogóle w pokoleniu młodych dorosłych nie zadecydowała pandemia, przymusowe zatrzymanie nas w domach, izolacja. Czy nie czujesz, że to spowodowało, że trochę też się nauczyliśmy korzystać i czerpać przyjemność z tego, co jest bardzo blisko nas? Pewnie tak, bo na pewno wtedy bardzo też wzrosły ceny działek i jest to mocno zauważalne, że więcej osób się nimi zainteresowało. Myślę, że wynikało to też z tego, że był moment, w którym nie wolno nam było wchodzić do lasu i w ogóle korzystać straszne. Z natury, a działki były dostępne, bo to jest jednak prywatna przestrzeń, w której można zachowywać te wymogi covidowej izolacji. A jednocześnie trochę być wśród ludzi i być w naturze i spotykać innych działkowców i mieć kontakt, no nie wiem, ze śpiewem ptaków albo ze słońcem, które jest na przykład dla mnie zdecydowanie niezbędne do życia i bardzo dotkliwie odczuwam jego braki. Więc no, myślę, że coraz więcej osób się interesuje działkami też z tego względu, że dużo pracujemy, dużo czasu spędzamy w swoich domach, albo w ogóle nie wychodząc nawet do pracy i nie przemierzając nawet jakichś krótkich odcinków między pracą a domem. Więc możliwość wyjścia z domu i bycia na zewnątrz no, jest czymś, co nie wiem, czego chyba wszyscy potrzebujemy. Mm-hmm. Pandemia z pewnością zmieniła dla niektórych przynajmniej model kultury wypoczynku, ale też myślę o działce w takim kontekście zaprzeczenia wartościom kapitalistycznym, zwłaszcza o takiej działce właśnie w ramach RODOS-ów, bo tak, jeśli pozwolą państwo, będziemy mówić o rodzinnych ogródkach działkowych, jako takie wyparcie, zaprzeczenie pędowi, szybkości, chęci dostarczania tych takich doświadczeń z dużą ilością fajerwerków, no bo też to jest ciekawy konstrukt prawny, bo grunt nie jest twoją własnością. Tak, on jest jakby dzierżawiony od miasta. I ja nie jestem oficjalnie właścicielką działki, tylko rzeczy, które się na niej znajdują. Na przykład nasadzeń albo domku, który tam jest. I muszę też spełniać wymogi regulaminu, który jest określony przez Polski Związek Działkowców. I muszę się podporządkowywać tym regulaminom. No ale nie jest to jakoś specjalnie trudne, ani nie są to jakieś bardzo rygorystyczne zasady. One określają na przykład to, że altana nie może mieć powyżej 35 metrów kwadratowych, co i tak jest więcej niż w ogóle moje mieszkanie w Warszawie, więc nie wyobrażam sobie tak dużej altany. Albo określają to, żeby nie sadzić drzew jakoś zbyt blisko ogrodzenia. No i to są takie raczej lajtowe zasady. Rozumiem, że należysz do Związku Działkowców. Oczywiście, mam legitymację z pieczątkami, wszystko jest formalnie dopięte. To pokażesz mi później? Nie wziąłem jej ze sobą, ale nawet jutro idę na zebranie działkowców, które odbywa się w szkole. No właśnie, a propos zebrań, bo znalazłam takie statystyki mówiące o tym, że w Polsce mamy około 900 tysięcy działek, znajdujących się na terenie prawie 5 tysięcy właśnie takich rodzinnych ogrodów działkowych. Na ile ważny jest dla ciebie ten społeczny aspekt, ta sąsiedzkość, wspólnotowość, właśnie te zebrania, jakaś integracja działkowiczów, może wymiana dóbr nawet? No tak naprawdę na co dzień nie czuję może takiego specjalnego związku z tą strukturą, ale lubię sobie pomyśleć, że to jest jakiś element bardzo, bardzo wieloletniej tradycji i działającej nie tylko w Polsce, ale też bardzo mocno na przykład w Skandynawii czy w Niemczech, tam jest dużo ogródków działkowych i że to jest coś takiego, co wymyślono dawno, dawno temu i do czego ja mogę należeć. I bardzo mi się to podoba, ale no nie ukrywam, że po prostu spędzając czas na działce nie myślę o tych formalnych, jakichś wielkich gremiach i zbiorowościach. No tak, o lenistwie za chwilę. Być może państwo mają swoje doświadczenia związane z RODOS-ami. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Tą drogą można się z nami kontaktować. Program Trzeci Polskiego Radia. 27,5 minuty po godzinie 11. Słuchają Państwo audycji Swoją Drogą. Ostatnio na jednym z kanałów telewizyjnych oglądałam taki program polegający na metamorfozach balkonów. I w tym programie chodzi o to, żeby uczynić balkon takim bardziej zielonym, pachnącym, miłym miejscem do spędzania czasu wolnego. Natomiast duża część tego programu jest zainscenizowana, po prostu jest jakiś scenariusz. No i między innymi była tam taka scenka, kiedy dwoje młodych ludzi wymienia się przysługami, to znaczy chłopak, który jest stolarzem, czy też no, posiada sprzęt i zdolności do wykonywania różnych mebli, obiecał wykonać siedzisko na ten balkon w zamian za to, że druga osoba pojedzie na jego działkę i podstrzyże mu tuję, bo uwaga, wspólnota się domaga właśnie takiego docięcia gałęzi, które już wykraczają poza obręb jego działki. Cała ta historia służyła reklamie ostatecznie podkaszarki i narzędzi elektrycznych, ale to jest nieistotne. To zwróciło moją uwagę na to, że ktoś, kto pisał scenariusz tego programu, założył, że oto właśnie takie rozmowy mogą się odbywać między młodymi dorosłymi, czyli że ten właśnie mężczyzna posiada taką właśnie działkę w obrębie jakiejś wspólnoty, która nakłada na niego jakieś obowiązki. To jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że działka na powrót stała się czymś bardzo pożądanym, być może nawet jakimś dobrem luksusowym, może nawet nową utopią? Jak ty to postrzegasz? O, zdecydowanie jest utopią i jest takim miejscem, w którym bardzo dużo można zrobić i bardzo można się też realizować twórczo i wymyśleć jakieś rzeczy, które mogłyby tam powstać. I akurat na mojej działce jest tak, że staramy się nie kupować zbyt wielu nowych przedmiotów i nie generować jakichś takich kolejnych towarów i produktów, które się kupuje, nabywa i one służą przez jakiś czas, a później się je wyrzuca, tylko odzyskujemy wiele takich starych rzeczy. Mamy na przykład szklarnię, którą zbudowałyśmy same ze starych okien, zabranych z jakiegoś wysypiska śmieci, trochę też z grupy śmieciarki. A dzisiaj i jutro będziemy zakładać takie skrzynie podwyższone na grządki, które zrobimy w starych szufladach. Mhm. Żeby też nie kupować nowego. I, no i faktycznie trochę jest w tym też takiej wymiany, która odbywa się też nie tylko na poziomie takich umiejętności, że ktoś komuś przystrzyże tuje, ale też na poziomie takich krążących rzeczy, które zyskują jakieś nowe funkcje i które są ponownie wykorzystywane i pozostają w takim ciągłym obiegu. Też mi się wydaje tutaj ciekawy ten aspekt pokoleniowy, no bo w czasach PRL-u działki służyły głównie uprawie warzyw i owoców, a dzisiaj młodzi dorośli, którzy decydują się na taki zakup, czy w ogóle chcą wyjeżdżać na działkę, no myślę, że myślą głównie o tym charakterze rekreacyjno-terapeutycznym może nawet. Terapeutycznym bardzo tutaj brzmi adekwatnie, ale tak, uprawa tych warzyw i owoców też może być jakąś zajawką. Tylko że to jest jednak bardzo wymagające zajęcie i te warzywa i owoce wymagają podlewania i przychodzenia regularnie na działkę, więc my też to robimy i też mamy swoje pomidory czy drzewa owocowe, ale to są pewnie mniejsze ilości niż w takich czasach PRL-owskiego deficytu, bo no jednak łatwiej jest kupić coś na bazarku niż uzyskać z hodowli na działce takie ilości, które nam są potrzebne. Ale bardzo fajnie i jest to nieporównywalne szczęście z żadnym innym zjeść na przykład cukinię z własnego ogródka albo pomidora, zerwać go rano i wkroić do sałatki. I to jest super opcja. Ale to też myślę jest ciekawe w kontekście świata, który w ostatnich latach się stał takim bardzo niepewnym i niestabilnym miejscem i być może za jakiś czas okaże się, że konflikty i kryzys klimatyczny doprowadzą do tego, że będziemy musieli wytwarzać pożywienie samodzielnie. Myślisz też o tym jakoś w kontekście tej działki, tego, że już masz tę umiejętność? Myślę też o tym, że to jest bardzo trudne, bo właściwie też hodowla na działce czegokolwiek wymaga, no właśnie na przykład tego, żeby było mokro, a w obecnych czasach są bardzo duże susze i bardzo łatwo jest wszystko stracić, więc no to jest skomplikowana sprawa. I też hodowla jakiegoś jedzenia na działce jest trochę walką z żywiołami i walką ze ślimakami. Właściwie takim ciągłym negocjowaniem ze światem tego, czy coś w ogóle z tego dla nas zostanie. Ale też myślę, że nie do końca o to chodzi, żeby mieć jak najwięcej, tylko głównie o taką przyjemność i o taki kontakt z naturą i o to, o ten aspekt terapeutyczny. Chyba on jest taki istotny. Obiecałam naszym słuchaczom, że będziemy dziś mówić o przyjemnych rzeczach. Jak wygląda wasze praktykowanie lenistwa na działce? Jesteśmy w tym świetne. A to też trzeba umieć. Nie potrafimy wypoczywać. Ja akurat bardzo wypoczywam, kiedy coś robię. I trudno jest mi tak siedzieć w miejscu i jakoś zajmować się niczym. Więc nawet kiedy przychodzą do nas goście, bo często gościmy znajomych, którzy odwiedzają nas, jedzą z nami na działce śniadania, to zazwyczaj jest tak, że ludzie, którzy przychodzą, siedzą sobie przy stoliku i dostają jedzenie, a ja na przykład w tym czasie pielę. I wyrywanie chwastów jakoś sprawia mi ogromną satysfakcję i jest takie wciągające, że często nie potrafię przerwać. Więc moje odpoczywanie nie jest może takie oczywiste i nie jest takim stricte odpoczywaniem tylko i wyłącznie, ale takim odpoczywaniem produktywnym, które daje mi satysfakcję z tego, że coś zrobiłam i jest jakiś efekt, który jest taki widoczny na pierwszy rzut oka. Pisarka i działkowiczka Dorota Kotas dziś w audycji Swoją Drogą. Do naszej rozmowy wracamy już za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hey, turn on the lights. Let us see the rain and clouds. Morning has turned into night, into night, into night. It's away from your arms that I watch the big white sky. Gray Monday, lazy sight, lazy sight, lazy sight. Let me be what I can be and smile. I wanna stay in bed for a little while. Hey, turn on the lights, the white block that is the sky. Staring into my eyes, in my eyes, in my eyes. No strength to do anything, no hiding behind the white screen. No excuse to stay in, to stay in, to stay in. Let me be what I can be and smile. I wanna stay in bed for a little while. Let me be what I can be, and let me be what I can be, and let me be what I can be, let me be what I. Baby, turn on the lights, let us see the beautiful sky. All morning has turned into night, into night, into night. It's away from your arms that I watch the day collapse. Gray Monday, lazy sight, lazy sight. Let me be what I can be and smile. I wanna stay in bed for a little while. Let me be what I can be, and let me be what I can be, and let me be what I. Niecałe 20 minut dzieli nas od sobotniego południa. Chciałabym, żeby Warszawa zarosła i żeby w każdym spękaniu betonu wyrastało nowe drzewo. Działki są wielkim dobrem, bo przynajmniej w małym wycinku odbierają miastu jego miejskość. Tak obecna w studiu Trójki Dorota Kotas pisała na łamach Wysokich Obcasów kilka lat temu. Rozpoczął się właśnie wasz czwarty sezon na działce. Powiedziałabyś, że to jest takie miejsce, które zapewnia bezpieczeństwo, które chroni przed całym złem miasta? Na pewno jest taką inną, magiczną przestrzenią i taką, że kiedy przekracza się bramę ogrodu, to ląduje się w trochę innym świecie i tam jest inna temperatura, wszystko jest inne i są inne kolory, bo jest nagle zieleń zamiast szarości i to daje bardzo dużą ulgę, kiedy się tam wkracza. Można poczuć inne zapachy niż czuje się na co dzień na ulicach, bo każda działka ma swoje nasadzenia i one są zupełnie odjechane. Każdy może nasadzić tyle gatunków roślin, ile chce i to się nie zdarza w żadnym parku, może w ogrodzie botanicznym, ale to jest taka sytuacja, która jest ewenementem, taka ilość i różnorodność gatunków, które znajdują się na każdej działce. Zastanawiałam się, jak cię przedstawić najpierw, czy jako pisarkę, czy jako działkowiczkę? Działkowanie to jest styl życia? Chyba tak. Chyba można tak powiedzieć. jest jakiś sposób spędzania wolnego czasu, ale też styl myślenia, bo to jest taka naleciałość na mózgu, która sprawia, że na przykład idąc parkiem ogląda się drzewa i marzy się o tym, że też by się takie chciało, albo zbiera się nasiona będąc na łące, żeby też mieć takie same i żeby też je posadzić, więc jest to w ogóle taki filtr w patrzeniu na rzeczywistość. Albo kiedy się podróżuje, to się patrzy, gdzie już jakiś, nie wiem, kwiatek zakwitł, a gdzie już przekwita i porównuje się te strefy klimatyczne pomiędzy na przykład Białą Podlaską a Warszawą i nagle rejestruje się te różnice. Czemu akurat Biała Podlaska się pojawiła? Tak, moje serce zadrżało. Chodziłam tam do szkoły. O, naprawdę? Tak. Czytałam, że nasionka wysyłają ci nawet pocztą czytelnicy. Tak, to się zdarza. Zwłaszcza na początku dostałam na przykład przesyłkę z sadzonkami malw i jakieś nasionka, które przyszły do mnie pocztą w pudełkach po zapałkach, więc to bardzo urocze. I bardzo lubię dostawać nasiona i rośliny. To gdyby komuś z Państwa rośliny wyjątkowo obrodziły, wiedzą Państwo już z kim się podzielić nasionami. Można pisać do nas na Instagramie, okno na działkę. Właśnie, chciałam o Waszym Instagramie też powiedzieć. Tam można podglądać, jak Wam idzie praca na działce. A w jaki sposób rozwinęła Cię też tak osobowo opieka nad tym miejscem? Myślę, że to bycie działkowczynią trochę mnie spowolniło i wrzuciło w taki inny tryb spędzania czasu. No i też przerzuciło mnie trochę na rower i zbliżyło do przyrody, że zaczęłam zauważać pogodę w mieście i zauważyć jej zmiany w taki bardziej świadomy sposób. O rowerach będziemy jeszcze mówić w Trójce po godzinie 12. Ja chciałabym, byśmy powiedziały jeszcze kilka słów o wystarczalności i umiarze, bo o tym też wspominałaś na początku naszej rozmowy. Staracie się z Pauliną nie kupować nowych rzeczy. Jaki jest najciekawszy przedmiot z drugiej ręki, który się wam udało upolować? O, musiałabym się dłużej zastanowić, bo nie wiem, czy szklarnia to akurat przedmiot. Pewnie się to nie do końca łapie. Ale opowiedz o szklarni, bo to jest też ciekawy wątek. No, szklarnia jest taką konstrukcją dosyć małą. Składa się z okien, gdzie każde okno jest inne, więc trochę było wyzwaniem połączenie ich w takim tetrisie, żeby one do siebie jakoś pasowały i żeby tworzyły taką jedną bryłę. Ale ostatecznie udało się. Mamy tam skrzynki z pomidorami. Są to najlepsze pomidory na świecie. Nigdzie takich nie ma. Nie mają żadnej chemii, są zasilane kompostem. A teraz przypomniało mi się też, że mamy takie małe pomieszczonko, w którym jedna ściana została zrobiona z drzwi do domu Pauliny dziadka. I to też jest coś takiego unikatowego i bardzo z drugiej ręki. No i mamy właściwie wiele drzew, które mamy, jest z drugiej ręki, bo mamy 80-letnią czereśnię, w takim samym wieku morele, bardzo stare i takie bujne krzewy z agrestem i z porzeczką, które mają nadal bardzo dużo owoców, więc jeśli rośliny można zaliczyć do tego inwentarza rzeczy z drugiej ręki po kimś, kogo nawet nie znamy, to tak. Zaburczało mi w brzuchu, jak mówiłaś o tych owocach. Mam nadzieję, że Państwo nie słyszeli tego. Czy wśród tych moreli i czereśni powstaje Twoja kolejna książka? Jeszcze nie, na razie sobie odpoczywam. Ale rozumiem, że zbierasz siły i jeśli... Tak, zbieram siły, ale nie zadeklaruję, ile to jeszcze zajmie. Nie będę Cię o to pytać. Na pewno część tej książki powstanie właśnie tam. Być może. Dorota... A jeśli nie, to tam będę się leczyć z pisania. Dorota Kotas dziś w audycji Swoją Drogą. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Never Zachęcamy Państwa do aktywnego wypoczynku w tę majówkę. Po godzinie 12 będziemy mówić o rowerach. Program Trzeci Polskiego Radia. Boli za dnia.